تفلحون ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم آياتي مقدسة كي الله رب العزة صحابه کرام او شان بیانې او داغه صحابه او شان بیانې چې ګناه نه شوي دي د نورو نه چې نه ګناه شوي دي نو داغه شان بیانې دین په مسله باندې هر مسله باندې بغیر د قران نه پویدل ډیر ګران دي ځکه خلق د صحابه په حق کې ډیر بنیت دي خبره اور پسې کوي بازی چه دا گناه شوی دا گناه شوی دی اگر دان لخپل عمل لامتو ری پل زان حلاکی دا وجه داره چه دا قرآن ندی واقف کن چه صحابه و شان کم قرآن بیان کرده دی اگر بل از زیک نشتن ادی تاریخو نگوری تاریخونه هټول د غلط خلق دي د روافض دي شيګان او ری صحابه سره ډیر سخت دښمنی او عداوت کوي دې واقعیا کې چې بیان شو د حضرت عائشه منافقانو په کې ساغسته و اول شورو اغی کری وان ابیا پا که دغسی دنا پوید وجنا نورو می ساغستی وان و دیکی او صحابیو ده حضرت ابو بکر ده ماما زیو مستح ابن اساسا ده ده مکین آغی سر راغلیو حجرت اکڑیو عجز غریبو ابو بکر با پذبان دی دیر خرچا و احسان بیکاو ندوم پا کیسا واغستا دد اخلی نمدا سی خبر با را خطلی دا حضرت عائشہ پا حق کی سبی ویلی نا ابو بکر غصشو چره که خلق وی لګیا وینو ته ولې په دې کې ساخله ته خو زما د کور اخري او ما ته ناشتي هر څه دې زما دي نو تا ولې په دې کې سواستا چې زما په لور باندې الزام لګیدل یو ابو بکر سوګند کو چې زو په دې باندې پست دینا اس احسان نکوم بس ما بدبان خپل خیر خیرات او نن نفقه بند کړو د ګور زمر لحاظ نکو دا یا چون نازل شو او دې کې شان دي د صحابي چلا یو صحابي ته وی د بل صحابی په حق کې چې خیر دې معافي او توګه عجز دې غریب دې مسكين دې او پهلوانوم دې نو زه د تایم چې معافي او توګه ابو بکر ته وی چې ګناه ته شوی دی نو څه خبره ده؟ ګناه وکیږي د انسان نه، ګناه صعب نه دی، عیب څه شی دی چې کلکیږي پې، اصرار علی الذنب، لکه ابلیس چې کلک شو او خطائی خود آدم علیہ السلام نوم شوی وا خواب اکلک نو غم آفیو غفتج ربنا ظلمنا نفسنا و اللم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین نلا بلدت پر رحموکا تو بے قبول کرا چیز خدا کا خلق وارما ز خدا سے خلق واړم چې ګناه تنوشي او بیا ماته ایزیو کی او ماته بریادو کی او ماته زاریو کی هر څوک چې ګور ګناه کوي ګناه صرف د انبیا او نن کی معصوم دي نو زار چانه کی انت بس وې چې بس دې لاړ د اسلام نو وته لګیا به اور پسې نه ته شان وګور دې دې کی چه ابو بکر سمرن لوی سڑی دی اولا رب العزت اغتوی چه دیم استحت معافیو کہا غلطی تشوی دا غلطی کیگی او خدای با دیو بخی ابو بکر توی چه دیم استحت معافیو کا تا با خدای او بخی او چې دې تاو ګور نه دې خلکو تاو ګورې چې دادی لاسکې کتابونه لیکي او پاره کې با صحابه په مخره واستري بس معاویه دا چلو کا عمر دا چلو رضی الله عنه وسره نوې ګور الله وسره ویلې چې رضی الله عنهم ورضوا عنه ادي وسره رضی الله عنه نوې ولا نو الله رب العزت ابو بکر ته وی چې ولي قسم کئ ولا اتل یول الفضل منکم والساعتی قسم او سوګند نکئ مرتبه وال خلق پتا سو کی والساعتی او مال وال خلق پتا سو کی ابو بکر یادې عجیبا کلام دے عجیبا یو پلا خمونگوائی چگنے ابو بکر بلو گٹی زانتا ملامتا ہوکا نا چدا ولی میں سوگن کاؤ خبل بالا با چی سو چکڑی نوی با چی شکر دے چی سوگن میں ہوکا کما سوگن نوے کڑے نو دا الفاظ مبارکہ او دا الفاظ حسنہ چې الله زما په حق کې ویندا وکم دیو چې ګور الله وی چې اولو الفضل منکم ماته اولو الفضل وی او ساعتی ګور ته یخدل او په دې زړه کې ډیر خوشاله و چې دا کومه سوګن نه وکړي نبی اخو الله اولو الفضل ماته نو ویلی او ساعتی بینو ویلی دا خوزی قسم او سوگن برکت تے چی ما تا پکی دا خیستا الفاظ ملو شو توبہ توبہ قسم دی نکی مرتبی والا خلق پتا سکی او مال والا خلق پتا سکی دسنا ان یعطو اولی القربان چی ورکڑ کئی احسان کئی د داسې بند سره چې خپلوان هم دی د ما ماضی دی ماضی څومره خو ول مساکین او مسکین هم دی څهشته دی ناجز داسې ول مهاجرین او مهاجر هم دی هجرت کړی د مکې نه راغلی او کې دی چې بدر کې شریک شو هجرت کړي په سبیل الله د الله په لار کې نو قسم دې مات کا. ابو بکر ته وی قسم مات کا قسم دې مات کی ولی عفو ما فی ذکی ذی اجزتا ولی اصبحو امخ دې اړی د غلطینا نو خدای به دې وبخي ولی الا تحبونا تاسو دا محبت نکوي دې سره ایا غفر الله لكم جل تاسو تبخنو کی والله غفور رحیم الله دې بخشش کون کې مهربان. ابو بکر چې والله انی لا احب ان یغفر لی ان یغفر الله لی قسم په خدای چې زه محبت کوم دې سره چې الله ما تبخنو کیا ولی خبر نه واپس قسم مات کو کفاره به ورکړي هغه وخت کې یسو کو هغه به وړلی لستنه به ما لکړي او بعد سوګن نه واپس شو دا شان ده چلاره بول عزت دیو صحابی په حق کې بلتا شفاعت کوي چې ګوره زرا غلې ما تا ته وایم چې د ماما د عزیز دی معاف کا دې جز دې مسكين دې غریب دې څوک شته دی نه ما بیا ته کوا الله بتاو بخي خنیو پا لذیتا و گورا چلار بلدد دا صحابو پا حق کی توبا سمر محربان دی ابل پا لجدی خلقو تاو گوری کنا دا کلین شپ والا چی دا گیری نیچینا برش جوڑ کری دا دیر تکڑا خلق دیخا دا دیر مسلمانان خلق دیخا سوک چی صحابو پس لگیائی اگر یا روافظ دی او یا در روافظ بچی دی بس دین خالی نو دی خواه که اگر زن تا هر قسم نمی اخی هر قسم نمی چی اخی اخی وی و چه کلا دا مرس پکشتا کنا دیتا روافظ دوی شیگان و توی دا داغی مذب دی خواه ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات دا آیت ته په حق د ازواجو بیبیانو د پیغمبر کې او خاص کر د حضرت عائشه صدیقه او په دې کې سحرت دې په منافقانو دې کې خاص په منافقانو رات دي زګه دلته کې د توبې ذکر نه کړي چکه توبه ویستا او عمل صالح کنا نه نه هغه نشتا دیتا توبه ذکر نشتا نشان ذکر کی دا ازواج مطهراتو ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بشکا کسان چې بدنام لګی بدنام پوری کئی پداسی زناناو چی پاک دامنی دی المحصنات اللہو تا پاک دامنی وی الغافلات سادہ بادا غیر دا دنیا نه خبر ندی الغافلات دا دنیا سیسنا نولا دا چانم ور دی نا دین خبر دی چی صدر سیف سوک دے وزیر اعظم سیف سوک دے وزیر اعلیٰ سوک دے الغافلات سادہ بادا بیسنا ندی خبر ازواج متوہرات پیغمبر المومنات چه مومنان دی اللہ و تا مومنان ہوئی نو بس دیکھ شکشتا دی او پا دی باند اشکال لے چې بدی کې خدغا صحیح مؤمنانو عیسا غستوا لکه حسن شو یا دا مخ کې ذکر وشو مستح شو کنه نو جواب دا ده چې نه دلته دې یرمون نمرات هغه بدنامه ده هغه چې پیمانه پی نی بیا پیمانه شوی نی بیا ولکه دا جایز گرنی او چې تپوس تیوکوی آو زبا توسو خیمه آو ابن خلدون راوالا او تا ابن هشام راوالا دا تاریخونه و تا تا یادی خواه دغا یادی اللہ خواه دغا جداکار جائز گرنی دغا یادی پیمان خلق نیادی پیمان تو خلا ما بیو پڑا نحکم دادی چلعنو فی الدنیا والآخرتی بس دی پلعنت کلیشو پا دنیا کیم و پا آخرت کیم لعنت یو ناشنا شی دی خواه ارزو کی نشیلی دی دیل جدا چشمی پکار دی بغیر داغیر نشیلی دی خواه مونگ لی دلی دی چی کم خلق پا دی غضب او پا دی مرض اختا دی خواه چی دا آغا پاکو خلقو پا حق کی بنیتا دی او زلی و تن پاکی گی گورا دغی پا دی مخونو بانده سبل شانتی باران شوی دورا خوب تازو لی دلی چی پیوزه بانده دا پیتاو تا دا مچان دیر کینی کنا دیر کینی اسپین ونتی شی نوغا دی داغون تک تور نشی تک قصی دا مخونه و داغونو چمونگوی داس دا چه دا سمرز دی دا میدی نقصان دی کنا منز که اغا لعینو دی دی نخو نو خبر دا قرآن خبر کو چه دا خلق پوینین دی مختو لگو ری خوا دا تور تور داغونو و پلگی دلی خوا دا نچه گنی نا خمالدار او خو خوراکونا او خو عرص باقی خونا لعنو ولعنت کلیشو دی پا دنیا کی ام پا آخرت کی ام ولهم عذاب نازویم او دید پارا عذاب دی دیر لوئی دا عذاب بکلی اغیخو دنیا کی دیر معزز خلق دی اغیخو دنیا کی دیر پا مخ کی دی او پا لولو عهدو باندی ناس دی او تا سرا پا سما خلو باندی خبری ام نکی نو اللہ بی وسنا یوما پاغر رد خوا یوما پاغر رد تشهدو علیم چی گواہی با کئی پا دی باندی السنتهم جبید دی و ایدیهم او لاسون ددی و ارجلهم او خپی ددی نور خوبا کم دیر زیو نو کنا آئے ذکر نکڑو جبی لاسون او خپی دادری والے والی ذکر کرو زکا دی دا صحابہ و پشان کے اول خلق و زولی و توبہ اغا خلق وزئی بدا خلق وزئی او سم لگی آئی مڑا ہوئی نادی پکی حضرت عمر پکی ہوئی شل رکا تتراوی اکڑی او عثمان سے پکی ہوئی دریم بانگ شورو کر تجوی پرت خوئی دا دو بانگو نو یو دا پیش امام مخیتا او بل اقامت ادا کم چی مخ کی ویلی شی اوچت دا خو نو دا عثمان شورو گوروی بدت یو کو عبداللہ بن مسعود چونو آگا چیتو دیرو بس دا لگیا خلی خوزی بس السنتو هم خلی خوزی لگیا ایو ورپس خان و ایدیهم یولی ویلا سند دیم زکا چی قلم یه بی اختیار ده قلم ته به اختیار شوی دی هغه لیکلی کړی دی په دې لاسونو باندې کړی دی او بل سین دی لیکلی به صحابه او د بدر د نازلان تان و ارجلهم او یو پلمنډا بل پلمنډای پروګرامونه کړی دی د دې لپاره چې صحابه باندې بد رضی الله عن تان وي د دې لپاره پروګرامونه کړی نو ځکه قران د حضرت یاد کړو السنتهم گواہی بکی پذیبان دی دا جبی تزیم چپو منگے دیر بدر دو دیر بلاغ رولی دا اولا سنت دی چپو دی کتابو نلی کلی دیم دیر کتابو نلی کتاب بیچ کر پیسے کمانا تم کو آتا ہے دیور وزبیا لگیا ہو خوا وارجلو مخبی دی بما کانو یا عملون پاگا عملونو چی دی کلی دی دا پی قیامت کی گواہی کئی خواہ یوم ایدین یوپیم اللہ پدا ورد باندی بان پورا ورکی اللہ دی لرا پورا دینہم الحق سزا دی پورا چسنگا دی حق دی اللہ سر حق بول ورکی خواہ ویعلمون دی و پدا ورد پوشی خواہ دین پوئی پتک ورز بپوشی ان اللہ هو الحق چیقنن اللہ غزات تے چی پخ پلوم حق دے او المبین او حق واغا بیانے بلتو حق نشی بیانو الحق المبین اللہ دے غزات چی بیانو ان کے دا حق دے ولا ياتل اول الفضل منكم قسم دې نکي عمر تبي والا درجي والا خلق پتا زكي والساعتي يوم الوالا خلق اي اتو اول القربان ذينا چې دي ورکل کوي هغه چاته چې خپلوان هم دي والمساكين ومسكينان هم دي والمهاجرين ومهاجرين هجرتهم کړي فی سبیل اللہ اذا اللہ پلار کی ولیعفو ما بھی دی کئی که غلطی تی نشوی ولیصبحو مخ دیاری داغی دا غلطینا حلا تحبونا ولتاسو محبت نکوی این یغفر اللہ لکم دی خبر سرچ اللہ بخنو کی تاستا واللہ غفور الرحیم اللہ دی بخش کون کے مہربان ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بشکا کسان چې بدنامي پوری کوي الزامونه پوری کوي پداسي زنانو المحصنات چې پاک دامن دي الغافلات چې ساده باد دي د دنیا نه ندي خبر چې دنیا سوډانګا ده المؤمنات والمؤمنان ذي لعنوا في الدنيا والآخرة نزغ خلق چپ دا سپاکو بندیانو باند داغ لگئی ذي باند لعنت کرشوه دے پا دنیا کیوں او پا آخرت کیوں ولهم عذاب عظیم ذي دا پارا دے عذاب دیر لوئی یوما پاغرز تشهد علیم چی گواہی با کئی پدی باندے السنتو مخپل جبی ویدی ما اخپل لازونا وارجلهم اخپل اخپی بما کانو یعملون پتول حقا کارون باندے چی دیکلیو پا دنیا کے یوم ایزین وقبیم اللہ پدغرد باندے با پورور کے اللہ دی لرا دینهم الحق غبدلا و سزاد دی پورا ویعلمون او دیب دغا وقت پوشی خوا ان اللہ هو الحق المبین چی بے شکا دا خو یو اللہ دی چی حق دی او حق بیانو ان کے نور خطول دغا سیو حق پتو ان کیو خوا